ولو يؤاخذ الله الناس بظلم ما ترك عليها من دابة طيور كوي بيبسكو لو يؤاخذ الله پدی آیات کے اللہ تعالیٰ تخفیف دنیاوی ذکر کی او جواب دے رہے او سوال ہر کلچ دا خلق شیر کی او دے خلق باندی دا اللہ تعالیٰ عذاب علی نرازی دی آیات کے اللہ تعالیٰ دا آگی جواب کی کچر تا خلق اللہ تعالیٰ دی پا گناہون ماری نیولے دا طول خلق بست باشیو بس بیسو کم موجود نو ولی طول دا اللہ تعالیٰ نا فرمان نی ولو یو آخذ اللہ کچر تی نیولے اللہ تعالیٰ ناسا خلق دارا بی ظلمهم پا سبب دا ظلم دا دیو باندی ما ترک علیہا نبو پر خود اللہ تعالیٰ پر ازمک باندی من داب بطن ہی چند سر ولی دا خلقو دا گناہون دا وجنو بارانم بن شئے بہت نور عذابون برا غلوی دا طول ہر سبت واشی ولیکن یو آخر روم لیکن اللہ تعالیٰ رسو کی دیو لرا الہ اجل مسمہ تر دا غنیتی مقرر پوری فیزا جا اجلهم نکل شراشی نیتا دا عذاب دریو لا استاخرون ساعتا نبو رسو کی دلی شاگایو ساعت ولا استقدمون و نو مخی کی گی دا ہر چار پر اللہ تعالیٰ دا عذاب نیٹا مقرر کری دا نو کل چا دا عذاب بغا نیٹا راشی نو پاگی کی تاخیر کی و نو پاگی کی تقدیم کی و یجعلون للہ ما یکرہون و تصف السنتهم الکذب دی کی زجر دے پا شرک باننی ترجمه تا بغک شی علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ بہترین خبر کری دا غوب کی کو و یجعلون للہ او دیو مقرری دا اللہ تعالی لپارا ما ہغا یکرہون چیلو دا زان دا پارا بد گنی انسان د ځان د لپاره بد څه شي غني علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی ما یکرهونه لانفسهم من البنات والشرکای فی الریاست هر یو سړی چې په خپل بادشاہی کې په خپل مشرۍ کې د ځان سره بل څوک شریک نه مانی نو چې ځان د لپاره په مشرۍ کې بل څوک د ځان سره شریک نه مانی نو د الله تعالی په بادشاہی کې د الله تعالی سره شریک ولې مانی واتصف السنتهم الکذبا او وای بیانې جویر دیوال کذب دروغ لره ان لهم الحسن دیو کم دروغ وای چې یقینا د دیو لپاره خوشحالي ده یقینا د دیو لپاره به خوشحالي لا جرما خامخاشت دی دیو لپاره لا جرما خامخا یقینی خبره ده یا لا جرما دا سینه ده لکه سرنګ چې دی خلکو ګمان ده چې شرک وکي او بیا به ملخه حالتي او بیا به دیو جنت ته دی لا جرما دا سینه ده لکه سرنګ چې دی خلکو خبره ده ان لهم النار یقینی خبر ہے یقینا د دیو لپاره اور دی او انهم مفرتون او یقینا دیو با مخ کی اور زول شي دغه اورته مفرتون پرت په عربی کې ویل کیږي د قافلین څوک مخ روانه کی د پرت وای په عربی کې نو دیو با د مشرکان با مخ کی نور خلقونه په جهنم کې اور زول شي تفسیر جلالین دو معنی کړی دی ډیره بهتري نه معنی دی او انهم مفرتون مترکون فیها او دا مشرکان به پری خود لشی به دا جهنم کې پری به خود لشی زم معنا مقدمون الیها دا مشرکان به جهنم تر ټول خلکو مخ کی دي الله قسم پر الله تعالی باندې لقد ارسلنا الی امم یقینا لګل یو مونږ ډیرو متن ته من قبل کا مخ کی ستانه پیغمبران تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم تا او زجر ذکر کې الله تعالی تخویف ذکر کې منکرین تا یقینا لګل یو مونږ ډیر پیغمبران مخ کی ستانه پس زین لهم الشیطان نو خیسته کړی واغی ته شیطان اعمالهم ناکار اعمال دغی په هو علیهم اليوم نو دغه شیطان مرګره د دیو دی الیوم نن ورځی اشاره ده دیتا لکه سرنګی چی ابلیس شیطان د مخکینو مشرکانو دوستو هغه شرک تر بللیو به دینه طرف تر بللیو نو دغه سی شیطان ابلیس چیرې د دې موجوده او کافرانو دوست دی دیو مرګره دی دیو به دینه طرف تر بللی ولهم عذاب الیم او دیو فرض عذاب درناک وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه مخکی نبی صلی الله علیه وسلم تا تسلی بیان شولا نو صلی الله تعالی تشجیع ذکر کین نبی علیہ السلام تا تا تشریح کم کتاب نازل شوه ده دا کتاب د الله تعالی په زلورتیا سره دا په بهادرۍ سره ورسو خلکو ته وما انزلنا عليك الكتاب او نری نازل کړه مونږ ته باندې دا کتاب قران کریم الا لتبين لهم مگر دې لپاره چې ته تشریح او وضاحت وکړې دې د خلکو ته الذي دا خبرو اختلافو فی چې دی اختلاف کړی دی په هغه کې په دې وخت کې د څه شي باس بکې دا منځونه او روجې د دې مسلې ډېرې مو بیانوي په دې وخت کې وسه اختلاف په کوم مسله کې جهاد شته کې نشته دا کافران دا مرتدین چې مرتد دي کنه دي جمهوریت کو پر دی بی دینی دا کنه دا مسلې کم مسلو کې چې خلکو اختلاف کړی د الله تعالی په دین کې هغه تو واضح بیان کړي او هدن او هدایت دی او رحمتن او مهربانی د قوم او منن دا قوم د پاره چې هغه په ایمان لري رحمت کې تاسو ته ویلو په دې کې اشاره دار نرموالی د حضرت دا قران کریم سبب دنا نرمواری دزلونه دی. والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون. دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې بیانې. دلیل عقلی الله تعالی غزاد دی. والله انزل الله تعالی غزاد دی چې راوري الله تعالی راوري من السماء د بر طرف نه مانو با وبد باران فاحيا به الارض نرا تازه کی الله تعالی په غیبه نزمکه بعد موت یا ورسره او چوالینه ان فی ذلک یقینا پدې کی لایت لقوم یسمعون لوی دلیل دی دا قوم د پاره چې غاوري. تفسیر بجاویلی کلی دی یسمعون سماع تدبرین سوک چې دی ته وق دی خو لیکن د سوچ او فکر په نیت باندې سوچ او فکر پدې کی کوي پدې کی یو ډیره بهترینه یو بلې خبره ته اشاره شوله. مخ کې جره ترغیب ذکر شو قران کریم طرف ته د قران کریم ذکر شو وس الله تعالی ذکر وکړه د اوبو لکه سرنګي چې الله تعالی د بار طرف نه اوبره اوري باران نه اوريږي او پاغي باندې زمکه تازه شي شینکره اوټو کیږي نو دغه سي الله تعالی د بار طرف نه قران کریم نازل کړی دی او زمکه چې لري قسمه قسمي بعضي هغه چې پاغي بسنه وشي نو بعضي هغه بیکار زمکی نو دغه سي کله چې د الله تعالی کتاب بیان شي قران بیان شي نو خلق چې دوه درې قسمه شي څوک ته ډېرې پیدا واخلي څوک ته لګي پیدا واخلي او څوک یې مخالفت وکړي. ان پی ذلک یقینا پر دې کې لآیت لقوم یسمعون لوی دلیل دی دا قوم د پاره یسمعون چې هغه اورید الله تعالی کتاب په اوریدلو د تدبر سره. یسمعون سماع تدبر یسمعون سماع انصاف چې په انصاف سره په عدل سره دی قران ته غوږ کړي څوک عقیده برابر شي دغه ایمان برابر شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین.